Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantaraj, witam Państwa. Poniedziałek, 2 stycznia 2017 roku, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Benjamin Filip. Trwają przesłuchania świadków po tragicznym wypadku w Jeleniej Górze. Śledczy w najbliższych godzinach zamierzają postawić jego sprawcę, młodemu Ukraińcowi, zarzuty. Trudny, bo wyjątkowo długi powrót z noworocznego weekendu pod Tatrami. Kierowcy na Zakopiance stoją w długich korkach. Droższe bilety na pociągi? Więcej zapłacimy m.in. na trasie z Warszawy do Krakowa i Wrocławia. Prawdopodobnie jeszcze dzisiaj prokuratura podejmie decyzję o zarzutach dla kierowcy, który w sylwestrową noc w Jeleniej Górze z dużą prędkością wjechał na chodnik i zabił 2 nastolatki. Na razie wciąż przesłuchiwani są w tej sprawie świadkowie tragedii. Siedzący za kierownicą Jeepa 27-letni Ukrainiec w chwili wypadku miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Samochód, który prowadził, wjechał w barierkę wiaduktu i wpadł do rzeki. Mężczyzna jest w szpitalu, ale nie utrudnia to prowadzenia śledztwa, zapewnia rzecznik jeleniogórskiej prokuratury okręgowej Violetta Niziołek. Stan kierowcy nie jest ciężki i może ewentualnie uczestniczyć w czynnościach, z tym, że kwestia niepodjęcia do chwili obecnej decyzji w przedmiocie zarzutu wynika z konieczności wykonania czynności w postaci przesłuchań, o których już wspominałam, a także przeprowadzenia sekcji zwłok i poznania wstępnych jej wyników. Sekcję zapowiadano na dzisiaj, a do tragicznego wypadku doszło kilka minut przed nadejściem nowego roku. Dwie koleżanki, 14-letnia Sara i 16-letnia Marysia, szły obejrzeć pokaz sztucznych ogni. Zginęły na miejscu. Prezydent Jeleniej Góry ogłosił w mieście 3-dniową żałobę. Będą zmiany w przepisach dotyczących wydawania zgody na wyjazd dzieci za granicę. Chodzi głównie o spory sądowe w przypadku konfliktu między rodzicami, z których jedno jest obcokrajowcem. Resort Sprawiedliwości przygotował projekt zakładający, że procesy w takich sprawach będą odbywać się tylko w 11 wyspecjalizowanych sądach okręgowych, a odwołanie będzie można złożyć jedynie w sądzie apelacyjnym w Warszawie. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik podkreślał, że sprawami tego rodzaju będą zajmować się pracownicy wymiaru sprawiedliwości, którzy przejdą odpowiednie przygotowanie. Chcemy, żeby tymi sprawami zajmowały się najlepsze osoby wyposażone w wiedzę, ogromne doświadczenie. Sędziowie wyspecjalizowani, którzy będą zasiadali właśnie w tych sądach, to jest grupa od 30 do 40 osób. Do tego także zamierzamy przygotować prokuratorów, którzy się specjalizują w tej tematyce, a docelowo także adwokatów. Jak zapowiedział wiceminister sprawiedliwości, dzieci mogą zostać wydane za granicę dopiero wtedy, gdy zostanie to potwierdzone przez prawomocny wyrok. Odchodzimy od zasady, że dziecko może być wydane już po orzeczeniu pierwszej instancji, ponieważ w regulacjach międzynarodowych takiego obowiązku nie ma. To my w Polsce narzuciliśmy sobie tego rodzaju przepisy i dzieci są wydawane już po orzeczeniu w pierwszej instancji. Nowe przepisy mają wejść w życie w drugiej połowie tego roku. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Dodajmy, że w Polsce każdego roku prowadzonych jest około 100 spraw sądowych dotyczących transgranicznych sporów o dziecko. Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, blisko połowę z nich rozstrzygały sądy, pozostałe były umarzane albo wycofywane. Spory ruch i spore utrudnienia na Zakopiance. Turyści witający nowy rok pod Tatrami wyruszyli do swoich domów, a to oznacza, że na drodze łączącej Kraków z Zakopanem tworzą się duże korki. Pokonanie około 100 km trwa nawet 5 godzin. Najgorsza sytuacja jest przy wyjeździe z Zakopanego. Najwolniej jedzie się jednopasmowo nowym odcinkiem trasy, mówi Adam Sikora z Punktu Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Między Zakopanem a Lubnem średni czas przejazdu to ponad 4 godziny i proponujemy objazd drogą 958 przez Czarny Dunajec, żeby rozładować ruch na Zakopiance. Spore utrudnienia tworzą się również przed punktem poboru opłat w Balicach. Przy wjeździe na płatny odcinek autostrady A4 w stronę Katowic korek może mieć nawet długość 8 km. Dodajmy, że według szacunków w Zakopanem i okolicach Sylwestra spędzało nawet 130 tysięcy osób. Znów podrożały bilety na pociągi. Ceny na niektórych trasach podniosły PKP Intercity. I tak więcej zapłacimy na przykład za podróż na trasie z Warszawy do Krakowa i do Wrocławia, potwierdza rzecznik spółki Cezary Nowak. Cena biletu na pociąg Express Intercity w drugiej klasie, na przykład na przejazd z Krakowa do Warszawy, wynosi obecnie 139 zł, czyli o 4 zł więcej niż przed zmianą. Natomiast na trasie ze stolicy do Wrocławia różnica wynosi 3 zł. Tyle o podwyżkach. Dobre są informacje dla pasażerów PKP w Świętokrzyskiem. Z 48 do 26 minut skróci się podróż koleją między Skarżyskiem Kamienną a Ostrowcem. Wszystko dzięki modernizacji linii kolejowej między tymi miastami. Po zakończeniu prac pociągi znacznie przyspieszą, zapewnia rzecznik PKP Polskie Linie Kolejowe Mirosław Siemieniec.

Myślę, że dostęp bezpłatny jest słuszny, ale to rodzi problemy, bo jeżeli jest to wizyta prosta, czyli pacjent ma infekcję, nie ma tego ubezpieczenia, nie jest to kosztochłonna wizyta. Widzę problem wtedy, kiedy pacjent zgłasza się z powodu dolegliwości przewlekłych i wymaga wykonania szeregu badań dodatkowych. A wtedy będzie już musiał płacić, tak jak do tej pory. O tym za chwilę. Potem o kolejnej rewolucji w segregacji śmieci. Wszyscy będziemy mieć 4 pojemniki. Odpady tworzyw sztucznych, chociażby. To są plastikowe butelki, to są foliowe opakowania po różnych produktach. Wrzucamy je do pojemnika w kolorze żółtym. Papiery różnego rodzaju wrzucamy do pojemnika oznaczonego kolorem niebieskim. 4 pojemniki osobno. Papier do osobnego szkła, do kolejnego plastik razem z metalem i do 4 pojemnika odpadki biodegradowalne. Szczegóły za kwadrans. Za pół godziny o podwyżkach w nowym roku. Nie wszystkie będą bolały. Podwyżka dla przeciętnej rodziny wyniesie kilkadziesiąt groszy miesięcznie, więc ona nie będzie rzeczywiście odczuwalna. Najwięcej energii w domu zużywa lodówka, więc warto się zastanowić, czy tej lodówki nie wymienić na nowy model. Tam oszczędności mogą być rzeczywiście spore i absolutnie realne. Jak oszczędzać na lodówce? O tym za pół godziny. Po 17:00 będziemy wycinać drzewa z własnej działki. Już można? Możemy mieć takie poczucie, że po prostu jak nam się drzewo nie podoba, to łapiemy za siekierę i je wycinamy. Natomiast tutaj też trzeba rozróżnić dwa rodzaje potrzeb usuwania drzew, bo akurat w miastach są drzewa, które należy z niektórych miejsc usunąć, na przykład jak topole, które po osiągnięciu wielkiego rozmiaru robią się w zasadzie w środku puste i bywają niebezpieczne. To zrozumiałe, ale co z pięknym, zdrowym drzewem, które jest zdrowe, ale zasłania widok, albo gubi liście jesienią i trzeba zamiatać, a ktoś nie ma na to ochoty i chciałby się takiego drzewa pozbyć. Czy też można wyciąć? O tym za godzinę. 2017, czyli ten rok, który właśnie się zaczął, to rok Wisły. Panuje bardzo dużo złych stereotypów, złego myślenia na temat rzeki. Ogólnie się uważa, że jest to rzeka nieciekawa, zanieczyszczona, nie nadająca się do niczego. My chcemy odwrócić tę tendencję, chcemy zmienić ten stereotyp. My budujemy dobrą markę tej rzeki i pokazujemy, że mamy jeden z największych skarbów naturalnych w Europie. O Wiśle porozmawiamy po 17:00. Mamy właśnie rok Wisły. Hotel to tytuł dzisiejszego reportażu. Hotel, w którym pracują wychowankowie trójmiejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zawsze to, że ja byłą wychowanką placówki, to zawsze ludzie na mnie dziwnie patrzyli, tak? Bo a wychowanka placówki, aha, czyli może kraść, pić czy cokolwiek, tak? Ja nie mam problemów ani z alkoholem, ani z narkotykami, ani z niczym innym. Mnie to bardzo też od środka bolało, że inni ludzie poprzez to, że ja jestem z placówek, patrzą na mnie jak na gorszego od siebie człowieka. Hotel. Reportaż o 18:15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. A jeszcze Puls Trójki, a tam aktualności polityczne. Zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Puls Trójki jak zwykle o 17:45. 13 minut po 16:00 rozpoczynamy poniedziałkową, popołudniową, noworoczną. Rozpoczynamy piosenką dnia Other People, tak zatytułowana jest ta piosenka, ze szczególną dedykacją dla słuchaczy na Zakopiance, którzy teraz stoją w korku. 22,7 albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71335 w każdej sprawie. We never worried about People, LP, to nasza piosenka dnia. Zima już przyszła, sypie w Krakowie na całego, napisała pani Anna. No u nas też tak sypało, ale to takie przelotne, słabe opady, ale się dzisiaj pojawiły. A sypać na całego wszędzie ma intensywne opady śniegu, zapowiadają synoptycy, ma na środę. W środę sypnie śniegiem i od czwartku tęgi mróz. A pan dzwoni w sprawie nieubezpieczonych, którzy od dziś mogą już chodzić do lekarza? Mam pytanie, czy do dentysty też można bez ubezpieczenia pójść? No nie, na razie tylko do lekarza pierwszego kontaktu. Zapraszamy do Trójki. I o tym właśnie teraz. Osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym od dziś będą mogły leczyć się u lekarzy rodzinnych. Nowe prawo umożliwia tym osobom bezpłatne porady lekarskie w przychodniach państwowej opieki, podstawowej opieki zdrowotnej, nawet jeżeli w systemie ewidencji, w tak zwanym EWUS-u, wyświetlą się na czerwono. No, oznacza to, że pacjent nie jest objęty ubezpieczeniem. Lekarze rodzinni zastanawiają się, w jaki sposób NFZ będzie płacił za tych pacjentów. Jak przyznaje dr Hanna Białecka-Banaś, kierownik Warszawy przychodni POZ, niestety nieznane są zasady rozliczeń za nieubezpieczonych. Myślę, że dostęp bezpłatny jest słuszny, ale to rodzi problemy, bo jeżeli jest to wizyta prosta, czyli pacjent ma infekcję, nie ma tego ubezpieczenia, nie jest to kosztochłonna wizyta. Widzę problem wtedy, kiedy pacjent zgłasza się z powodu dolegliwości przewlekłych i wymaga wykonania szeregu badań dodatkowych. Jak to będzie sfinansowane? Pani, jeżeli pisze skierowanie na przykład na rentgen, potem już pacjent przychodzi do innej placówki. Panią nie powinno to obciążać jako jednostkę podstawowej opieki zdrowotnej. Są badania, które są w kompetencjach lekarza POZ-u, które my musimy zapewnić i są badania, tak zwane badania kosztochłonne, których koszt ponosi NFZ bezpośrednio. Badania USG, rentgenowskie, które są badaniami dosyć drogimi. I wizyta, jeżeli będzie zapłacona tylko w postaci stawki 12 zł, absolutnie nie pokrywa kosztu takiego diagnozowania pacjenta. My jesteśmy w pewnej drodze. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Ta droga ma mieć swój finał 1 stycznia 2018 roku, kiedy zamierzamy odejść w ogóle od zjawiska, jakim jest ubezpieczenie lub brak ubezpieczenia zdrowotnego pacjenta, czyli od 1 stycznia 2018 roku wszyscy pacjenci, którzy będą potrzebować pomocy medycznej, ją otrzymają na zasadach równych. Nikt nie będzie lepszy, gorszy, czerwony, zielony, we WUS-u i tak dalej, i tak dalej. Póki co istnieje to pojęcie ubezpieczenia zdrowotnego, składki ubezpieczeniowej, to jedynym rozwiązaniem, które pozwoli zrobić ten pierwszy krok, jest po prostu przyjęcie zasady, że tych, którzy w sposób nieuprawniony skorzystają z podstawowej opieki zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie ścigał o pieniądze, które mu się należą. Czy lekarze wiedzą, jak postępować w takiej sytuacji? Czy mają jakieś rozporządzenia? Nie mają rozporządzeń, jest tylko zapis ustawy. Wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego, dr Wojciech Pacholicki. Zgodnie z którym fundusz nie będzie dochodził roszczeń wobec osób, które podpisały oświadczenie, że są uprawnione do udzielania świadczeń, chociaż w rzeczywistości tego uprawnienia nie miały. Nie mówimy o wszystkich osobach nieubezpieczonych, a jedynie o tych osobach, które podpisały nam oświadczenie, że mają uprawnienia. A nie mają? Część z nich ma, część nie ma, tak? Często zdarza się tak, że oni nie wiedzą, czy mają, czy nie mają. To jest cały czas bolączka, która nas trapi od lat, czyli nieszczelny system EWUŚ. Bardzo duże grupy pacjentów uprawnionych do świadczeń wyświetla jako nieuprawnione. I tak naprawdę ta zmiana prawa, która wchodzi od dzisiaj, dotyczy tylko tych osób. Dlatego, że osoba, która jest nieubezpieczona, nie ma uprawnień do świadczeń, jeżeli jest uczciwa, to nie podpisze takiego oświadczenia, tak? I będzie musiała zapłacić za wizytę. Wtedy się nic nie zmienia, będzie musiała zapłacić za wizytę. Oczywiście, jeżeli taka osoba bez uprawnień podpisze oświadczenie, my taką osobę przyjmiemy zgodnie z zasadami takimi jak dla osób ubezpieczonych, no i zgodnie z ustawą fundusz nie będzie ich ścigał za to. Za to, że skłamali, bądź nieświadomie popełnili taki błąd. Dokładnie tak. Od 1 stycznia każda osoba, która czuje się źle, która zauważa u siebie jakieś niepokojące objawy, które mogą sugerować na przykład rozpoczynanie się jakiejś poważnej choroby, będzie bez obawy mogła pójść do lekarza rodzinnego. To rozwiązanie daje możliwość przynajmniej tej wczesnej, pierwszej interwencji ze strony lekarza. Oczywiście to niestety jeszcze nie oznacza, że będzie to pokrycie wszystkich możliwych kosztów. Nie będziemy pokrywać kosztów leków, a także leczenia na wyższych poziomach referencyjnych. Także na dzisiaj tylko lekarz rodzinny. Nieubezpieczonego pacjenta nie obowiązują refundowane ceny leków, wizyty u specjalistów pozostają płatne, a sprawą zajęła się Ewa Dudzińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa, a ja znalazłem w studiu papiery, które jeszcze przedwczoraj były tajne przez poufne. Wczoraj zostały opublikowane, no i dziś ktoś zostawił w studiu. To jest zestawianie topu wszechczasów. Mam kartki, to Piotr Mec chyba zostawił, bo to on był między 14, 13 a 15. Mam kartki z 13 i 14. I tak, na 51 Deep Purple, na 52 Louis Armstrong, na 53 Stonesi i na 54 Dire Straits. Pan Kantarajt mówi, że od czwartku będzie tęgi mróz. Proszę, żeby sprecyzował, co to znaczy tęgi mróz, dlatego że to dla każdego co innego, prawda? No, ma pani rację, dla każdego co innego. Minus 20 w nocy. No jak dla mnie te minus 20 to jest tęgi mróz. Acz pamiętam zimy, gdzie w ciągu dnia, i to nie tak dawno, z 10 lat temu zimy, i to tu w Warszawie, gdzie w ciągu dnia było minus 25. Generalnie no, część państwa zapewne także należy do tych pokoleń, które były wychowane na tęgich mrozach, że minus 25 i minus 30 się zdarzało, i jeziora zamarzały, i rzeki zamarzały, i to wtedy były normalne zimy. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Papier, szkło, tworzywo sztuczne i metal oraz odpady biodegradowalne. Taki ujednolicony sposób selekcji śmieci ma obowiązywać w całej Polsce od lipca tego roku. Odpowiednie rozporządzenie ministra środowiska wskazuje również kolory pojemników na zbierane odpady. Każdy z nas będzie więc segregował odpady w taki sam sposób, niezależnie od miejsca zamieszkania. Odpady będziemy zbierać w podziale na 4 frakcje. Czyli 4 pojemniki. Tak, 4 pojemniki. Magda Gosk, dyrektor Departamentu Zarządzania Odpadami w Ministerstwie Środowiska. I tutaj odpady tworzyw sztucznych, chociażby. To są plastikowe butelki, to są foliowe opakowania po różnych produktach. Wrzucamy je do pojemnika w kolorze żółtym. Papiery różnego rodzaju wrzucamy do pojemnika oznaczonego kolorem niebieskim. Od 1 lipca w całej Polsce będą obowiązywały jednolite standardy dla selektywnej zbiórki odpadów. Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Dziś w Polsce tylko 600 gmin jeszcze nie stosuje takiej segregacji, która zapewnia to, że te odpady, które powstają w gospodarstwach domowych, nie ulegają zniszczeniu. Te 600 gmin niestety stosuje dzielenie odpadów na odpady suche i odpady mokre, co nawet nie jest uznane za segregację. Tu jest taki przykład bardzo wyraźny Warszawy, która w ten sposób segreguje suche, mokre szkło, co powoduje, że Warszawa w takim rankingu europejskim plasuje się na przedostatnim miejscu, jeśli chodzi o recykling, a wynika to właśnie z tego innego sposobu zbierania odpadów. To są konsekwencje braku wprowadzenia takich standardów podczas tak zwanej rewolucji śmieciowej 3 lata temu, gdzie nie określono jednolitych standardów zbiórki dla całej Polski. Dzisiaj mamy dużo do nadrobienia. Podział na te kilka frakcji na pewno spowoduje po pierwsze wzrost kosztów odbioru śmieci, ale też kłopoty takie organizacyjno-logistyczne w mieszkaniach. Agnieszka Kłąb, zastępca rzecznika prasowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Bo przecież konieczność segregowania powoduje konieczność posiadania pojemników czy worków na te poszczególne elementy. Z drugiej strony liczymy na to, że Ministerstwo Środowiska liczy się też z tym, że trzeba będzie do tych nowych zasad przygotować i przekonać mieszkańców miast. U nas każda taka zmiana zawsze była poprzedzona dużą kampanią informacyjną, bo przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka. Bardzo często napoje występują również w butelkach szklanych i po wykorzystaniu taką szklaną butelkę wrzucamy do pojemników oznaczonego kolorem zielonym. Puszki po napojach metalowe również będziemy wrzucać łącznie z tworzywami sztucznymi do pojemnika o kolorze żółtym. To rozporządzenie określa warunki segregacji, które u nas funkcjonują na tych zasadach od samego początku wejścia w życie nowelizacji o odbiorze ścieków od mieszkańców. Zbigniew Klimończyk, kierownik referatu inwestycji i gospodarki komunalnej w gminie Mogilany. My mamy tak podzielone segregaty, jak jest w rozporządzeniu, jest tylko kwestia kosmetyki co do opisów poszczególnych worków. Widać, że mieszkańcy segregują, są do tego przyzwyczajeni, nawet jak mamy punkt selektywnej zbiórki odpadu, który funkcjonuje 5 dni w tygodniu, tam też zgłaszają się poza terminami odbioru worku. Czy w związku z tym w Państwa gminie opłaty za odpady są większe niż w innych gminach? Mamy stawki zróżnicowane od ilości mieszkańców na danej posesji, ale średnio to jest powiedzmy od 10 do 6 zł, średnio wychodzi 8 zł na mieszkańca, a więc średnie stawki. I mamy jeszcze pojemnik na odpady po naszym drugim śniadaniu. Po zjedzeniu pysznego, zdrowego jabłka ogryzek wrzucamy do pojemnika oznaczonego kolorem brązowym. Do tej pory nie było to tak rozpowszechnione jak przy pozostałych frakcjach, wydzielanie tak zwanych bioodpadów, czyli odpadów kuchennych pozostałych po spożywaniu posiłków chociażby. Chociaż oczywiście jak najbardziej należy podejmować wszelkie działania, ażeby żywności nie marnować. Na ujednolicenie kolorów pojemników gminy mają 5 lat od wejścia w życie rozporządzenia, które wejdzie w życie 1 lipca tego roku. Śmieci po nowemu segregowała Paulina Kozion. Dla części z Państwa to nie nowość, że 4 pojemniki osobno na papier, osobno na szkło i kolejne, gdzie razem rzucamy plastik z metalem i do czwartego jeszcze odpadki biodegradowalne, bo w części gmin takie rozwiązania już są stosowane. No ale pozostali będą teraz zadawać pytania przeróżne, tak jak pan Rafał na przykład, który od razu zapytał. Jeden pojemnik na szkło, jeden na plastik, jeden na papier, jeden na biodegradowalne, a gdzie wrzucić zużytego pampersa? No i takie pytania pewnie się będą pojawiały. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpapolskieradio.pl. W każdej sprawie także i w tej. No, rozwiązaniem byłby domowy anihilator. I wtedy nie byłyby potrzebne cztery pojemniki. Nie musielibyśmy też biegać z tym wszystkim do śmietnika. Tylko wyrzucamy cokolwiek to jest, wyrzucamy do anihilatora i sprawa załatwiona. Jak wiadomo, urządzenie szeroko opisane jest w literaturze polskiej i nie tylko. Minęła 16:30. W trójce skrót wiadomości. Benjamin Filip. W Ełku nieznani sprawcy zniszczyli mieszkanie obcokrajowców zamieszanych w zabójstwo 21-latka. W sylwestrową noc w barze z kebabami doszło do awantury, podczas której zginął młody człowiek. Miał dwie rany kłute, prawdopodobnie od noża. Zarzut zabójstwa usłyszał obywatel Tunezji, zatrudniony tam jako kucharz. Prokuratura wystąpiła do sądu o jego aresztowanie. Przed lokalem, gdzie doszło do tragedii, znów zbierają się ludzie. Wczoraj doszło tam do zamieszek i starć z policjantami. W sumie po rozruchach zatrzymano 28 osób. Ruszyła infolinia dla osób zakażonych wirusem HIV i ich bliskich pod numerem 814-14-23. Informacji udzielać będą konsultanci, którzy sami są nosicielami wirusa. Infolinia będzie czynna w poniedziałki i środy od 16 do 19 i w piątki od 16 do 20. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa towarzyszą jednodniowej wizycie prezydenta Francji w Bagdadzie. François Hollande przybył do Iraku w trakcie apogeum walk o Mosul i eskalacji aktów terroru ze strony tzw. państwa islamskiego. W porannym zamachu z użyciem samochodu pułapki w centrum Bagdadu zginęło co najmniej 39 osób, a około 60 zostało rannych. François Hollande podkreślał znaczenie militarnego zaangażowania Francji w międzynarodową operację wymierzoną w islamskich radykałów. Przeciwdziałając terroryzmowi tutaj w Iraku, zapobiegamy mu na własnej ziemi. Wszystko, co uczynimy dla odbudowy Iraku, również pozwoli uniknąć aktów terroru na naszym terytorium. Od września 2014 roku, czyli od początku swojego uczestnictwa w międzynarodowej koalicji, francuskie samoloty w Iraku i Syrii wykonały blisko 6 tysięcy lotów bojowych. W nocy możliwe przelotne opady śniegu, nad morzem i w górach do tego silny wiatr. Temperatura od minus 6 stopni na terenach podgórskich do minus 3 w centrum i do minus 1 wokół Zatoki Gdańskiej. Nad morzem najcieplej, ale też poniżej zera. Jutro sporo chmur, na południu przejaśnienia, ale i na południu i w centrum i na północy także możliwe przelotne opady. Na południu i w centrum opady śniegu, na północy śniegu z deszczem. Nad morzem i w górach wciąż silniejszy wiatr. Temperatura jutro od minus 2 stopni na wschodzie do plus 3 na zachodzie. A pojutrze spodziewane są intensywne opady śniegu, a po pojutrze, czyli w czwartek, temperatura wszędzie i w dzień i w nocy poniżej zera. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Namawiam do pomagania, nie do kupowania. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Dziś możemy im pomóc. Proszę o hojność. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 7545. Koszt 6 zł 15 groszy z VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Zbiórkę SMS-ową w ramach akcji Święta bez granic wspiera także Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No to rozumiem! To się nazywa impreza! Ty też wpadnij na wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład telewizor Sony Smart TV za jedyne 1390 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Smartfon Huawei za jedyne 289 zł. Niezależna scena młodych Polskiego Radia zaprasza na koncert hard rockowego zespołu Atom Heart. Już 20 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety

nowhere to begin, so I lay down in the grass, trying to feel the world turn. Boy loses girl in a rainstorm, nuclear world war three, all that's left is pain and sorrow, as far as he's concerned. He says, peace and Prince. Tu Trójka za 18 minut, godzina 17. Wracamy do podwyżek. Zaczniemy od prądu, mówi Beata Wereszczyńska-Dębska z Urzędu Regulacji Energetyki. Rachunki za energię mogą nawet spaść nieco, ponad 2%, albo wzrosnąć tak do niecałych 2%, w zależności właśnie od regionu. Rośnie nam przede wszystkim opłata dystrybucyjna. Bartłomiej Iderski z portalu wysokienapięcie.pl. I to nie jest kwestia nawet samych kosztów, jakie ponoszą operatorzy sieci dystrybucyjnych. To jest kwestia podniesienia opłaty przejściowej, czyli opłaty, którą do tej pory rząd pobierał, aby przeznaczać na spłatę modernizowanych elektrowni węglowych. Ona istotnie ponad dwukrotnie wzrasta i to jest 4 zł ponad miesięcznie, więc to jest ten powód, dla którego rachunki w ogóle wzrosną, inaczej by spadły. Przy średnim takim zużyciu trzyosobowej rodziny, która na przykład w ciągu roku zużywa ponad 1700 kWh, ten rachunek za energię wzrośnie tak mniej więcej od 1,5% do niecałych 4%. Co w takim razie może zrobić Kowalski, no żeby tak bardzo tej podwyżki nie odczuć? Podwyżka dla przeciętnej rodziny wyniesie kilkanaście, kilkadziesiąt groszy miesięcznie, więc ona nie będzie rzeczywiście odczuwalna. To, co możemy zrobić, to przede wszystkim oszczędzać energię, nawet nie poprzez samo wyłączanie urządzeń, tylko wymianę, na przykład oświetlenia na żarówki LED-owe. Najwięcej energii w domu zużywa lodówka, więc warto się zastanowić, czy tej lodówki nie wymienić na nowy model. Tam oszczędności mogą być rzeczywiście spore i absolutnie realne. Czy te podwyżki mogą mieć wpływ na to, że drożej zapłacimy za te codzienne produkty, które po prostu kupujemy w sklepach? Jeżeli drożeje benzyna. Edyta Kochlewska z portalu dlahandlu.pl. A ona ma ogromny udział w tym, ile płacimy za żywność, ze względu na to, że każdy produkt spożywczy musi zostać dowieziony do sklepu. W związku z tym no, te ceny są istotne dla detalistów, którzy te wszystkie rzeczy muszą dowieźć do sklepów. Oczywiście kalkulują ceny tak, żeby no, nie dopłacać do drożejącej benzyny. Benzyna faktycznie podrożeje? Spodziewamy się niestety wzrostu cen paliw. Urszula Cieślak z biura maklerskiego Reflex. W okolicach od 8 do 12%, jeśli chodzi o średnioroczne ceny paliw, to może oznaczać, że w pewnym momencie ceny benzyny czy oleju napędowego wzrosną do poziomu 5 lub powyżej 5 zł za litr. Zarówno masło, jak i mleko to są rzeczy, które będą również drożały. Podobna sytuacja jest z wołowiną i wieprzowiną. Nie wiadomo, jak zareaguje drób, który przeżywa swoje problemy z ptasią grypą. Jeżeli producenci będą musieli niektóre stada wybić, no to na rynku będzie mniej drobiu, a zatem będzie droższy. Polacy są mistrzami w takich, powiedziałabym, roszadach, czyli jak drożeje ryż, to jedzą makaron, a jak makaron, to ziemniaki. No ale powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest tak, że nagle wszyscy zaczną jeść krewetki, bo będą nagle tańsze. Bardzo możliwe, że ta żywność nie będzie już tak tania, jak była do tej pory. Czasy, w których wychodziliśmy z niskim rachunkiem ze sklepów, pewnie się kończą. A jak w takim razie z gazem, bo może opłaca nam się tam, gdzie mamy możliwość zastąpienia chociażby elektrycznej kuchenki gazową. Same koszty kuchenki elektrycznej nie są duże, więc oszczędności ewentualne uzyskane na tej wymianie mogłyby wynosić kilkadziesiąt groszy miesięcznie maksymalnie, więc nie opłaca się po prostu tego robić. Ceny gazu przez ostatnie miesiące dość mocno spadały. W ostatnim okresie można powiedzieć, że się unormowały, więc prawdopodobnie w tych przyszłorocznych taryfach ceny samego gazu będą raczej na niezmienionym poziomie, ewentualnie w jakimś niewielkim zakresie będzie to odchylenie, więc można powiedzieć, że będą podobne jak w zeszłym roku. Na pocieszenie można dodać, że raczej nie podrożeje cukier, ale to nie musi oznaczać tego, że nie wzrosną ceny słodyczy, bo wiele wskazuje na to, że podrożeje kakao. A informacje na temat tego, co będzie droższe, a co być może tańsze, zbierał Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, audycja popołudniowa, już za chwilę Ernest Zozon i Trzy strony świata. Program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13:17. Audycja Trzy strony świata, a jak zwykle o tej porze. Dziś rozmawiamy o Turcji w związku z zamachem, do którego doszło w nowy rok. Turcja wkracza w nową erę, a są siły, które nie chcą, by Turcja stawała się silniejsza. Dlatego atakują Turcję. To są niebezpieczne zagraniczne siły. A niech ich piekło pochłonie. Tak, taksówkarz ze Stambułu komentuje noworoczny atak. Turcja rzeczywiście wkracza w nową erę, a wkraczając w nowy rok już niemal godzinę po północy otworzyła listę ofiar terrorystycznych ataków. I o tym dlaczego. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Mówiłem jej, że to niebezpieczne, bo w Turcji obecnie jest niebezpiecznie. Ale ona bardzo mnie prosiła, żebym jej pozwolił. Pojechała z przyjaciółmi. Mówi ojciec jednej z izraelskich ofiar noworocznego zamachu w Stambule. I rzeczywiście Turcja w minionym roku była jednym z krajów, które najczęściej pojawiały się w kontekście terrorystycznych zamachów w doniesieniach prasowych. W 2016 roku w Turcji dokonano 10 poważnych zamachów, w których zginęło 239 osób. Ostatni miał miejsce 19 grudnia, kiedy zastrzelony został rosyjski ambasador. Czy to cena za sytuację wewnętrzną w kraju i zaangażowanie na arenie międzynarodowej? Należy postawić takie pytanie, bo po lipcowej próbie przewrotu w kraju trwają czystki. 123 generałów, 282 wysokiej rangi policjantów, 1559 sędziów i prokuratorów. Wyliczał w lipcu zatrzymanych odpowiedzialnych za próbę przewrotu turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan. Liczby szły w dziesiątki tysięcy. Do więzień trafili nauczyciele, wykładowcy akademiccy, dziennikarze i zwykli obywatele. Erdogan, jak to powiedział jeszcze w dniu puczu, wypleniał śmiertelnego wirusa ze społeczeństwa. Do tego nasilający się konflikt z Kurdami i zaangażowanie w Syrii sytuacji nie polepszają. Mateusz Chudziak, Ośrodek Studiów Wschodnich, jest moim gościem. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. Do zamachu przyznało się państwo islamskie, czyli to są konsekwencje zaangażowania Turcji w Syrii. Tak możemy powiedzieć? Nie wykluczałbym odpowiedzialności państwa islamskiego. Faktem jest, że przez długi czas Turcja prowadziła bardzo ambiwalentną politykę wobec państwa islamskiego. To się zmieniło w zeszłym roku i wobec tego można przyjąć taką percepcję, że państwo islamskie również zmieniło politykę wobec Turcji i uznaje ją już w tej chwili otwarcie za państwo sobie wrogie. Mówi pan, można uznać, to znaczy stuprocentowej pewności nie mamy. Znaczy wcześniej państwo islamskie się nie przyznawało do dokonywanych ataków, a które to ataki, znaczy których autorstwo państwu islamskiemu przypisywano. W tej chwili już następnego dnia, czy już dwa dni po ataku taka deklaracja się pojawiła. W związku z tym tutaj jest jakby kontekst różny. Chodzi bardziej o to, że dotąd państwo islamskie z przyczyn taktycznych czy nietaktycznych po prostu takich deklaracji unikało. W tym sensie jest to nowum. No ale równie dobrze może się podpisywać pod dziełem kogoś innego. Czy inna organizacja, która była odpowiedzialna za wcześniejsze ataki terrorystyczne, to jest Partia Pracujących Kurdystanu. Autorstwo swoje, czy do autorstwa się nie przyznała. Szef Partii Pracujących Kurdystanu Murat Karajelan powiedział, że jego organizacja za tym atakiem nie stoi i nie stoi za tym też żadna inna organizacja, która jest luźno powiązana z PKK, czyli tak zwany TAK, Sokoły Wolności Kurdystanu. Również jego zdaniem nie stoją za tym zamachem. No ale Partia Pracujących Kurdystanu stała za zamachem 17 grudnia na autobus w Kajsarii i 12 grudnia za zamachem na stadion i za zamachem na placu Taksim. Tak, zgadza się z tym, że w tamtych zamachach celem były siły policyjne tureckie. Mm-hmm, mm-hmm. Natomiast PKK bardzo pilnuje swojego wizerunku, wizerunku organizacji, która nie uderza w cele cywilne. Sama twierdzi, że chciałaby sobie zdobyć zarówno przychylność Turków etnicznych, jak i społeczeństw zachodnich, jakby przez zdobyć w tym sensie, że pokazać, że wizja świata, którą ona chciałaby stworzyć, może być atrakcyjną alternatywą dla Narodowego Państwa Tureckiego, czy innych państw narodowych w regionie. Kurdowie to kość niezgody między Turcją a światem między innymi, prawda? No zgadza się. Dla Republiki Tureckiej tradycyjnie Kurdowie związani z lewicowym ruchem kurdyjskim są egzystencjalnym zagrożeniem dla jedności narodowej, dla integralności terytorialnej państwa. Inaczej to wygląda z Kurdami irackimi, którzy tutaj jakby odbiegają ideologicznie od Partii Pracujących Kurdystanu, z tym, że jakby przychylny stosunek Turcji do Erbilu, czyli autonomii kurdyjskiej w Iraku, też przez jakiś czas się ucierał po prostu. Mm-hmm, mm-hmm. A czy to znaczy, że przez Kurdów Turcja trochę poróżniona jest ze światem? Bo Kurdowie, na przykład była awantura w sprawie kurdyjskiej ze Stanami Zjednoczonymi, które Kurdów popierały, tureckich Kurdów. No też Rosjanie wkładali w to swoje 3 grosze. Tak, czy awantura turecko-amerykańska cały czas trwa. Turcja niezmiennie ma pretensje do Stanów Zjednoczonych o wsparcie dla syryjskich Kurdów. Syryjscy Kurdowie i w ogóle PKK i jej lokalne filie syryjskie, syryjska w tym wypadku, były od dłuższego czasu takim właśnie języczkiem uwagi i każdy, kto chciał zaszkodzić Turcji, po prostu wspierał Kurdów. Tak, mhm. tych związanych z tych jakby spod sztandaru Partii Pracujących Kurdystanu. ISIS, Kurdowie to 2 rodzaje wrogów dla Turcji. No i jeszcze mamy innych, o których świat na dobre usłyszał w lipcu zeszłego roku, czyli guleniści. Oni także wymieniani są pośród zamachowców. Tak, zgadza się. I to jest tutaj jakby władze tureckie od dłuższego czasu traktowały ruch Fethullaha Gülena, dawnego sojusznika, jako organizację terrorystyczną. Pełną parą ta machina propagandowa ruszyła po puczu. I tutaj jest taki problem, że trudno przyjąć tą optykę turecką, gdzie uznaje się ten ruch za organizację terrorystyczną, dlatego że po pierwsze trudno nazwać ten ruch organizacją, w sensie spójnym takim. Nie ma dowodów na działalność terrorystyczną sensu stricto w wykonaniu tego środowiska. Niemniej jest to środowisko, które było bardzo głęboko zakorzenione w czymś, jakby w takich tradycyjnych, nieformalnych strukturach władzy w Turcji i w tym sensie przypominało coś, co nazywa się głębokim państwem. To jest sytuacja, kiedy polityka ma oprócz tego swojego oficjalnego wymiaru z partiami politycznymi, instytucjami i tak dalej, ma też swój wymiar nieformalny, w którym jakby pierwsze skrzypce grają rozmaite organizacje, półświatek przestępczy, grupy terrorystyczne, prawicowe, lewicowe, chodzące na pasku silniejszych graczy i jakby w tym całym systemie ruch Gülena był umocowany i do pewnego czasu, to jest mniej więcej do 2013 roku, działał w bliskim sojuszu z władzami tureckimi. I jakby jeśli o nich chodzi, to jest tradycja może nie tyle ataków terrorystycznych, co szkodzenia, czy to armii, czy to jakimś innym grupom interesu, czy to, jak to ma miejsce od pewnego czasu, rządowi tureckiemu, więc też bym nie wykluczył. Ale jak brakuje sprawcy, no to władze tureckie w tej chwili po gulenistów sięgają bardzo szybko, prawda? Tak, jeżeli dany atak nie jest dość ewidentny, to jest wskazujący na przykład na winę jakiejś organizacji kurdyjskiej. Oni akurat działają w sposób bardzo charakterystyczny. Podobnie różne ugrupowania islamistyczne. Tak, to wówczas o winą obciąża się właśnie ruch Fethullaha Gülena. Czy można to łatwo zrobić, dlatego że trudno stwierdzić jednoznacznie jakby jakimi konkretnie metodami ten ruch się posługuje, a druga rzecz jest taka, że jakby w ostatnim czasie bardzo się umocniła czarna legenda związana z tym ruchem. Więc łatwo, bo to wróg. Ten rok zamyka się 10 większymi zamachami, tych mniejszych liczy się było około 30. Tak. Czy to znaczy, że rok 2017 to podobne liczby będą płynęły w ofiarach rannych i liczbach zamachów z Turcji? Wszyscy mają nadzieję, że będzie inaczej, ale to jest taka nadzieja dość płonna, bo patrząc na rozwój wypadków w samej Turcji, to jest głównie polaryzacja polityczna, autorytarne tendencje rządzących, wzajemna nienawiść po prostu w społeczeństwie tureckim i to jest przebiegająca wedle podziałów etnicznych, światopoglądowych, plus to, co dzieje się za południową granicą Turcji w połączeniu ze radykalną zmianą w polityce zagranicznej, to jest postawieniu na Rosję, nie zwiastuje, żeby nadchodzący właśnie rok, który się w tej właśnie rozpoczął, miał przynieść jakąś zmianę na lepsze. Mateusz Chudziak, Ośrodek Studiów Wschodnich, był moim gościem. O Turcji rozmawialiśmy w audycji. Dziękuję. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek. Bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć. Instruktorka poleciła mi suplementy diety Fundamik. Myślałam, że odżywki są tylko dla sportowców, ale Fundamik jest dla osób takich jak ja. Jest bezpieczny i dostępny w aptekach. Teraz 30 minut przed treningiem biorę formułę stymulującą Fundamik, której składniki dodają energii i wspierają spalanie tłuszczu. A po ćwiczeniach piję odżywczy koktajl białkowy Fundamik i potem nie jestem głodna. Teraz nareszcie widzę efekty. Fundamik, by trening dał Ci więcej. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre.